จะมีการประชุมของคณะปุโรหิตบรรดาผู้นำและผู้ปกครอง ของคณะปุโรหิต ขอเชิญไปร่วมการประช ุ มตอนค่ำวันนี ้ขอเชิญไปร่วมการประชุมตอนค่ำวันนี ้ถึงแม้ว่าสมาชิกในที่ประชุมนี้จะไม่มีตำแหน่งตามกฎหมายของโรมแต่ว่าผู้ที่อยู่ในที่ประชุมนี้ต่างก็เป็นผู้นำและผู้มีอำนาจของชาวอิสราเอลจะมี2คนคือนิโคเดมัสและโจเซฟแห่งอาริมาเทียที่ไม่ได้รับเชิญเหตุผลก็คงจะทราบกันอยู่แล้วทุกท่านได้ข่าวอภินิหารที่เยซูแห่งนาซาเรตกระทำที่เมืองเบธานีใช่ไหม ใช่นะใช ่พวกเราบางคนอยู่ในเหตุการณ์และได้เห็นกับตาไม่ต้องสงสัยเลยว่าอภินิหารนี้เกิดขึ้นจริงๆลาซารัสน่ะเริ่มจะเน่าแล้วแต่เยซูน่ะมีอำนาจเหนือความตายนี่ก็แสดงว่าเขาคือพระมาสีอาพระบุตรของพระเจ้า เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี่นะ น ั่ นน่ะสิเรา เยซูแห่งนาซาเรตชุบชีวิตของลาซารัสน้องชายของมารีและมาธาจากความตายเขาตายอยู่ในหลุมฝังศพแล้ว4วันแต่ฟื้นคืนชีพขึ้นมากลางวันแสกๆต่อหน้าผู้คนมากมาย ผมเป็นพวกซาดูสีก่อนหน้าอภินิหารอันนี้เราไม่มีอะไรขัดกับเยซูแต่ว่าเรื่องการฟื้นชีพที่เบธานีนี่สิทำให้เราตกใจเพราะพวกเราเชื่อว่าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเรื่องการฟื้นชีพน่ะไม่มีต่อไปนี้ประชาชนก็จะคิดว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องพระคัมภีร์หรือแม้แต่เรื่องอำนาจของพระเจ้าผมไม่เห็นทางอะไรที่จะยุติเรื่องนี้ได้นอกจากจะฆ่าเขาเสีย นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาถกเถียงกันเรื่องความเชื่อที่ต่างกันพวกปุโรหิตเชื่อเรื่องการฟื้นคืนชีพอภินิหารนี่แสดงว่าเยซูคือพระมาสีอาที่พวกปุโรหิตพยายามปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นนั้นไม่มีเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนอกเสียจากการยุติเรื่องนี ้ใช่ ยุติเรื่องนี้ซะเลย ผมได้ให้นักสืบติดตามเข้าไปทุกคนทุกแห่งเพื่อจะจับผิดเขาต่อหน้าประชาชนและเจ้าหน้าที่ของโรมเราตั้งใจที่จะเอาก้อนหินปาเขาให้ตายแต่ทุกครั้งเขาก็รอดตัวไปได้อย่างลึกลับอย่างพวกซาดูสีว่านั่นแหละผมไม่เห็นทางที่จะยุติเรื่องนี้ได้นอกเสียจากจะฆ่าเขาเสีย จริงดีเหมือนกัน ผมเองก็เกรงจะเสียอำนาจและความนิยมจากประชาชนเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละและถ้าวิเคราะห์ดูแล้วก็มีทางแก้ทางเดียวผมจำได้ว่าเยซูกับสาวกทั้ง12น่ะถามคำถามนักกฎหมายที่เราตอบไม่ได้ต่อหน้าประชาชนผมเจ็บใจจริงๆที่เขาฉีกหน้าเราเช่นนี้ทำให้คนเห็นว่าเราไม่ได้เป็นผู้รักษากฎของพระเจ้าจริงๆผมอยากจะแก้แค้นเขาเพราะว่าเขา เงียบเงียบผมบอกให้เงียบสมาชิกทั้งหลายผมขอแนะนำคายาฟัสมหาปุโรหิตผู้มีความหยิ่งกล้าและองอาจที่จะพูดกับท่านอย่างผู้รู้และพูดด้วยอำนาจท่านคายาฟัส สิ่งที่ท่านพูดกันเป็นความจริงแต่ที่เหนือกว่านั้นคือว่าเราต้องยุติการทำงานของเยซูน่าจะเอาความตายของคนคนเดียวมาแลกกับความสงบของคนทั้งชาติเยซูน่ะเป็นผู้บ่อนทำลายดึงประชาชนไปที่เขาทำให้พวกเราสูญเสียอำนาจอภินิหารที่เขาแสดงนั้นดูเผินๆเหมือนกับว่ามาจากพระเจ้าแต่มันใช่เหรอหากประชาชนเสื่อมความนับถือในตัวเราคนทั้งชาติก็จะแตกแยกคราวนี้อาณาจักรโรมก็จะเข้าควบคุมเราทุกเรื่องก็จะต้องจบสิ้นความอิสระของคนทั้งชาติหากเขาเป็นผู้บ่อนทำลายชาติการฆ่าเขาก็ถือว่าเป็นการทำงานให้กับพระเจ้าคนคนเดียวตายยังดีกว่าคนทั้งชาติแตกแยกกัน ใช่ เดี๋ยวโปรดอยู่ในความสงบเยซูแห่งนาซาเรตจะต้องถูกประหารนี่คือข้อตกลงของที่ประชุมยังไงก็ตามเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาประชาชนกำลังเห่อเรื่องการฟื้นชีพของลาซารัสมากถ้าทำอะไรกับเยซูซึ่งเป็นวีรบุรุษของประชาชนตอนนี้เราอาจจะเดือดร้อนปล่อยให้คนซาไปสักพักหนึ่ง แต่ว่าเขาจะต้องถูกประหารแน่ๆ ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้อง